Εγώ αυτή τη συμφορία τη μιζέρια θα την πολεμήσω. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για τα νοσοκομεία. Πουμούνια! Αυτοί δεν είναι πραγματικοί διαμαρτυρόμενοι, ούτε τους νοιάζει το εσύ. Αυτοί είναι κομμουνιστές, όμως, κομμουνιστές, οι οποίοι το μόνο που τους νοιάζει είναι να κοιτάξουν το σύστημα, να βρίσουν την κυβέρνηση και να πούνε ότι θέλανε μαύρα. Πουμούνια! Δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα κουμούνια πήρανε την ΕΙΝΑΠ για πρώτη φορά στην ιστορία του σωματείου αυτού, της ένωσης αυτής, Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιός. Για πρώτη φορά τα κουμούνια κερδίσανε. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα έχουμε πρόεδρο την κυρία Παγώνη που την είχαμε μέχρι τώρα. Ναι, μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη, έρχεται, κολλάει αυτό, πεπώνει, παγώνει, όλα αυτά μαζί. Έτσι λοιπόν είναι μια είδηση από χθες. Η παράταξη κυρίας Παγώνης από 30 πήγε στο 27%, έχασε δηλαδή. Νέα Δημοκρατία, όπου γίνονται εκλογές, πέφτει, χάνει, καταβαραθρώνεται, θα μπορούσε κάποιος να πει. Η παράταξη του ΚΚΕ από 27 πήγε στο 33 και η Ανταρσία από το 17 πήγε στο 23. Οπότε τα κουμούνια είναι πρώτη δύναμη εκεί. Η συμμορία της μιζέριας, όπως έχει πει και ο Υπουργός, κέρδισε. Δεν κέρδισε ο ίδιος με τις ψεύτικες εικόνες που θέλει να δώσει και την πλασματική κατάσταση, την οφθαλμαπάτη που θέλει να δημιουργήσει και να μας πείσει ότι έτσι είναι τα νοσοκομεία. Αλλιώς είναι τα νοσοκομεία, το ξέρουμε όλοι όταν πάμε σε αυτά και να μην πάμε και ποτέ, έστω και περαστική. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η χθεσινή, είχαν χθες εκλογές και εμείς βρήκαμε εδώ το λόγο που η κυρία Παγώνη έχασε τις εκλογές αυτές για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΙΝΑΠ και δεν θα την έχουμε πια πρόεδρο. Θυμηθήκαμε και σας θυμίζουμε και εσάς, μοιραζόμαστε το λόγο που είχαμε αυτήν την ήττα. Κυρία Παγώνη, είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω έτσι από κοντά. Εμείς έχουμε αποκτήσει νέα συνήθεια τώρα. Τρώμε κόλυβα αυτές τις μέρες. Καλά, πλάκα κάνετε πριν. Τα έχει στείλει ο κύριος Πουλάκης, μας τα έστειλε. Κυρία Βούλγαρη, μην έρθετε προς τα εδώ. Εγώ είμαι προληπτική. Δεν μπορώ πρωί-πρωί. Είναι πολύ ωραία. Δεν μπορώ να με προσβάλλετε. Σας παρακαλώ. Αϊκά σώπα του Κέστιρ Βουνίτα. Αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα. Αϊκά σώπα του Κέστιρ Βουνίτα. Αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα. Συγγνώμη, ήρθα πριν 6,5 ώρα και να μου δώσω το κόλλημα. Μα συγγνώμη, κυρία Παγώνη, δεν μου είπατε να τρώω καλά. Καφέ, κουμα Γκαμπριέλα, πουρέλα, τυρμούντα κίτα. Αγόρα, μην ισπινιέλα, αρβίτα, αρβίτα. Κόλυβα δεν είναι superfood. Λοιπόν, θα σοβαρευτείτε ή θα σκοθώ να φύγω. Θα σας βάλω λίγο. Θα το πάρετε στο νοσοκομείο. Αθή. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να... Καλή, είναι ωραίο φαγητό, ωραίο superfood τώρα. Έλα. Εντάξει, είμαι προληπτική, δεν μπορώ αυτά τα πράγματα που έπρεπε. Σε κηδεία πήγα. Το χτεσινό, λίγο κηδεία το λες. Έτσι λοιπόν, γρουστουζιά φέραν τα κόλληβα, τα είχε δώσει η Ανθή Βούλγαρη. Πότε ήταν πριν κανένα εξάμηνο, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Ήρθε σε επαφή κοντά δηλαδή εκεί τα κόλληβα πρωί-πρωί στο πάνελ του Μέγκα. Να τα έλεγε 10 φορές η Παγώνη, είμαι προληπτική, πάρτε τα από εδώ. Δεν θέλω κόλληβα πρωί-πρωί. Τραβιότανε κιόλα, τσακώθηκε με τη Βούλγαρη, επέμενε η Βούλγαρη, μόνο που δεν την τάισε. Και να τα αποτελέσματα, χάθηκε η ΕΙΝΑΠ με τούτα και μετάλλα. Ήρθαν τα κουμούνια πάνω, ένα κουμούνι θα ακούσουμε τώρα. Είναι ο Ηλίας Σιώρας, ήταν γιατρός για χρόνια εκεί, συνταξιούχος πια, αλλά όμως έχει χτίσει τον Ευαγγελισμό. Είναι μια ιστορική μέρα για τους μαχόμενους νοσοκομιακούς γιατρούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι συνεπείς δυνάμεις, οι αγωνιστικές δυνάμεις πήραν το τιμόνι της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά της ιστορικής ΕΙΝΑΠ για πρώτη φορά από την ίδρυσή της. Αυτό οφείλεται στη σπίθα που ανάψαν οι παλιότεροι και αυτή τη σπίθα την κρατάνε οι νεότεροι με μεγάλο ενθουσιασμό και είναι έτοιμοι να ρυθμούν στη μάχη για τα δικαιώματα των υγειονομικών και για τα δικαιώματα των αρρώστων. Εμείς θα καταθέσουμε τη δύναμή μας για την ικανοποίηση των πραγματικά ανθρώπινων αναγκών κόντρα στον Υπουργό και στην Υπουργεία της Εμπορευματοποίησης της Υγείας, κόντρα στις βρισχές. Δεν είμαστε η συμμορία όπως μας αποκαλεί, είμαστε η πλειοψηφία των γιατρών και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αρεβίτα, αρεβίτα, αρεβίτα. Μουμούνια! Αϊ, κασόπαση του καστερουνίτα. Αρεβίτα, αρεβίτα, αρεβίτα. Εμβολιόκολο τρυπημένα κουνούμια. Κουνούμια, κουνούμια. Κουνούμαλα, κουνούμια. Όλα μαζί. Αυτοί λοιπόν κέρδισαν χτες. Δεν πάνε όμως καλά τα πράγματα για τη χώρα. Αν θέλει κάποιος να τα δει από την άλλη πλευρά, διότι στους φοιτητές πρώτα τα κουμούνια, στους γιατρούς πρώτα τα κουμούνια, ενώ τα έχει αποκαλέσει ο Υπουργός Συμμορία της Μιζέριας. Όλο αυτό δεν είναι καλό και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, ώστε να μην έχουμε κανένα ξαφνικό. Δεν θέλει και πολύ. Στην ιστορία τα παιχνίδια γίνονται με διάφορους τρόπους. Οπότε θα σας υπενθυμίσουμε μέσω του ηχητικού που ακολουθεί τι δεν πρέπει να κάνετε. Χρυσό παιδί, ο Άλκης, ό,τι και να μου πεις, χρυσό παιδί, τι γιούχα είχε φάει στο φεστιβάλ του 73, ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της Κρέτου 78. Τι κυνηγητό ήταν εκείνο, μπροστά εμείς, πίσω οι νεαροί κομμουνιστές. Πουμούνια! Να χτυπάνε οι νεαροί την Ινέτα, να με χτυπάει εμένα η γόβα, να τρέχουμε μετά στο μακάκου να μας βγάλουν τους κάλους. Αλλά ωραίο φεστιβάλ. Τι σουβλάκια είχαν, τι κάτι ανατολικό γερμανούς. Καλά παιδιά, έχασα και τα τηλέφωνά τους. Τι το Γιώργο. Και τον Ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Κωνσταντίνε, παιδί μου, ευχή και κατάρα σου δίνω. Μη γίνεις ποτέ κομμουνιστής. Την έχουνε κυνηγήσει τη μάνα σου. Ανόητη εγώ τραβαλιά. Να στα είδα πας σέμπρε φύτα. Μας κουάντου με βέζεγα. Αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα. Εγώ αυτή τη συμμορία της μιζέριας θα την πολεμήσω. Και στο μεταξύ η χούφτα σου θα γνωρίσει μέρες δόξας. Έτσι ακριβώς. Θα την πολεμήσει λοιπόν τη συμμορία της μιζέριας, τα κουμούνια. Η Ντένι Μαρκορά είχε τραβήξει πάρα πολλά στα διάφορα φεστιβάλ και έδινε την οδηγία προς τον γιο της να μην γίνει κομμουνιστής. Να, γιατί έχουμε θέματα, μπορεί να γυρίσει ο τροχός και να γίνει αυτό που όλοι ξέρουμε. Οπότε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Θα είναι πανηγύρι, θα είναι κάτι άλλο, θα δείξει. Και εμβολιόκολο τρυπημένα κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Αϊ, κασόπαση του καστερουνίτα. Αρεβίτα, αρεβίτα, αρεβίτα. Θα τους λιώσω. Αϊ, κασόπαση του καστερουνίτα. Αρεβίτα, αρεβίτα, αρεβίτα. Γεια! Πρέπει να τελειώσει το μουσικό αυτό ηχητικό που ακούσαμε. Έτσι λοιπόν αυτά είναι τα νέα. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι βγήκε πρώτο το κουκουέ, είναι ότι πέφτει η Νέα Δημοκρατία παντού. Ενώ προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μας πείσουν ότι πάνε καλά, ότι είναι πρώτο κόμμα, ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού τίποτα. Και όποτε έχει στηθεί κάλπη από τις ευρωεκλογές και μετά, 28 στις ευρωεκλογές και σε διάφορα σωματεία, φορείς, εκεί που κάποτε ήταν ψηλά η Νέα Δημοκρατία, τώρα χάνει. Χάνει κάστρα. Το συγκεκριμένο δεν ήταν κάστρο, ήταν καστροπολιτεία ολόκληρη. Το χάσε πάει και αυτό. Και έχει μείνει η γενναιότητα του Τριαντόπουλου, όπως μας λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, όλο αυτό το μαγείρεμα της τεράστιας συγκάλυψης τώρα πια και με τη βούλα και της Βουλής και της Δικαιοσύνης. Να ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει μείνει αυτό, και να περιαυτολογεί για τους ηρωισμούς που επιδεικνύουν τα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό το οποίο πρότεινε ο Τριαντόπουλος δεν έχει προηγούμενο και μακάρι να αποτελέσει μια βάση για επόμενες τέτοιες περιπτώσεις. Μπράβο παιδί μου, μπράβο ήρωα. Και αυτό δεν αμφισβητείται. Μπράβο Καραϊσκάκη. Γιατί αυτό το οποίο πρότεινε ο Τριαντόπουλος είναι να έχει από πριν τη χειρότερη δυνατή θέση την οποία θα μπορούσε να έχει όταν τελειώσει η προανακριτική. Είναι η απόλυτη πράξη γενναιότητας. Μπράβο, λεοντάρι μου! Είναι δικαίωμα του κύριου Τριαντόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνει κάτι παράνομο, να καταθέσει είτε αυτοπροσώπως είτε διαπομνήματος. Πούλα μου θα δεις κρέας! Τοδά μου λιάζει ομέντα, νουόμενα μου ακριτήτα, ουσκόνα τα σηκοντέντα, αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα. Και να κάνουμε το σταυρό μας. Να πάει καλά ο Τραμπ και ο Πούτιν και η ελληνική λύση για να σωθεί η Ελλάδα. Το τρίπτυχο. Τραμπ, Πούτιν. Ελληνική λύση. Ελληνική η λύση. Μοναδική λύση. Και στο μεταξύ, η χούφτα σου θα γνωρίσει μέρες δόξας. Και η δικιά σου. Πολλές χούφτες έχουν μαζευτεί. Σε μέρες δόξας όμως, δεν είναι σε τυχαίες μέρες. Το τρίπτυχο λοιπόν το καινούριο δεν είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είναι Τραμπ, Πούτιν και ελληνική λύση. Είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, σήμερα το πρωί συνέντευξη στο Παπαδάκη, τον Γιώργο, που μαζί φτιάξαν αυτό το καινούριο τρίπτυχο. Και εκεί μας είπε ο κύριος Βελόπουλος ότι πια θέλει να κυβερνήσει, θα κυβερνήσει και αυτός. Ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα κυβερνήσει, ή ο Βελόπουλος. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα, όποια εκδοχή και αν διαλέξει ο σοφός ελληνικός λαός, το βλέπω πάει προς τα εκεί. Οπότε, ξανοιχτείτε, επενδύστε, ξοδέψτε, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Δεν μπορώ με κανένα να συνεργαστώ. Θέλω να κυβερνήσω, όχι να συγκυβερνήσω. Και βλέπετε, όταν ο Αμερικανικός παράγοντας ξεκάθαρα λέει ότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι χρεοκοπημένο, όχι οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Τι να πει η ελληνική λύση. Δικαιωθήκαμε και πηγαίνουμε μπροστά. Δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα συνεργαστώ μόνο με τον ελληνικό λαό. Με κανέναν άλλο. Δεν μπορώ με κανένα να συνεργαστώ. Θέλω να κυβερνήσω. Αν μου κλάσει τον γιον. Θέλω να κυβερνήσω. Εγώ πάντως θέλω σκύλο. Εγώ θέλω άντρα. Εγώ θέλω να φύγω. Άντε, γεια. Ο καθένας θέλει τα δικά του. Έχουμε τα θέλω των ανθρώπων, τα σεβόμαστε, τα ακούμε τουλάχιστον και κάνουμε ό,τι μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Εδώ πολλά θέλω μαζεμένα και ένας γιόνις που υπάρχει από το κάτω παρτάλι, γενικώς τα παρτάλια. Θα πάμε, θα συνδεθούμε αφού θέλει να κυβερνήσει ο Βελόπουλος και το ευχόμαστε ολόψυχα πραγματικά και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μεταδίδουμε εδώ δηλώσεις, ατάκες, οτιδήποτε είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό. Δεν θέλει και πολύ, αλλά να συμβάλλουμε. Λίγο σπρόξιμο θέλει ο ελληνικός λαός για να βγάλει τον Βελόπουλο. Και άλλο λίγο να βγάλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να πάνε πολύ ρόιδο τα πράγματα. Θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλα αυτά τα ηχητικά που ακούμε παλιά, για την ήττα, το στραπάτσο, χτες στην ΕΙΝΑΠ. Είναι πολύ ωραίο που σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε μπορούμε να έχουμε κομματική δράση και να είμαστε ενωμένοι και να προχωράμε, γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Και όταν αυτοί έρθουν στην εξουσία θα σκοτώσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ήσυχα, ήσυχα. Κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Τώρα, ο μείζον στόχο στη χώρα είναι να πέσουν οι κομμουνιστές. Τίποτα άλλο. Όλα τα έχουν καμία σημασία. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Δεν έχει αξία, νόημα, η ζωή. Η μόνη σημασία είναι να πέσουν οι κομμουνιστές. Από την ΕΙΝΑΠ. Αυτό έχουν, αυτό από εκεί θα τους ρίξουμε. Σιγά-σιγά. Και βλέπουμε και πηγαίνοντας και κάνοντας. Υπάρχει μια φιλοσοφία στην κυβέρνηση. Αφενός είναι αυτή που ακούσαμε εδώ από τον Υπουργό. Παλιότερη δήλωση και αυτή. Έχει χαθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ και κανένα μήνα. Έχουν ηρεμήσει, έχουν συγχάσει τα κανάλια. Δεν υπάρχει φωνή. Βγαίνουν όλοι οι υπουργοί, λένε τα δικά τους αυτά που θα πούνε, συναρτησίες, ψέματα, αλλά δεν υπάρχει με φωνή. Το κάνουν όλοι πολύ χαλαρά, όπως ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι ο νέος υπουργός οικονομίας, ο τσάρος της οικονομίας, και μας λέει την φιλοσοφία της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση έχει μία φιλοσοφία, όχι δύο φιλοσοφίες, και αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Την κωδικοποιώ. Δεν κουνάμε το χέρι. Δίνουμε το δάχτυλο. Δεν κουνάμε το χέρι. Δίνουμε το δάχτυλο. Η Κομισιόν λέει ότι φρόνιμο θα ήταν να έχουμε ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για 72 ώρες σε περίπτωση κρίσης. Πώς το ακούτε αυτό, σας προβληματίζει? Εδώ δεν έχουμε να φάμε αύριο. Βγήκε ένας δημοσιογράφος διαβάζοντας την οδηγία της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για αυτά που έρχονται να έχουν τρόφιμα, φάρμακα, σφυρίχτρες, φακούς, ραδιόφωνα, τρανζίστορ για 72 ώρες, γιατί δεν ξέρει κανείς τι ξημερώνει με αυτή την Ευρώπη. Όλα αυτά που θα γίνουν δεν θα είναι τριών ημερών μόνο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να δείξει ότι κάτι κάνει, συστήνει αυτό ένα kit να έχουμε μες στο σπίτι των τριών ημερών, 72 ώρων. Και βγήκε ο δημοσιογράφος και ρωτάει τον κόσμο και του απάντησε αυτός ο κύριος: δεν έχουμε για αύριο ποιες 72 ώρες. Ωραίες απαντήσεις, ωραία θέματα, και το ότι συζητάμε σε επίπεδο Ευρώπης που είμαστε στον 21ο αιώνα, έχουμε τελειώσει, η Ευρώπη έχει κάνει άλματα, έχει ματώσει, έχουν γίνει πόλεμοι, όλα εδώ έχουν συμβεί και ξανασυζητάμε με κεντρική πια κατεύθυνση τι θα κάνουμε σε κρίσιμες στιγμές. Βάζουν και κάτι πλημμύρες μέσα και κάτι σεισμούς, αλλά είναι και ο πόλεμος. Ιδέα λοιπόν ετοιμάζονται Φιλανδίες, Σουηδίες, τα πρότυπα, οι ειρηνικοί λαοί, οι ήσυχοι θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ και τρώγονται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε, ωραία απάντηση εδώ ο τύπος, ότι δεν έχουμε για την επόμενη μέρα. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Πιερακάκη, που είναι υπουργός οικονομικών. Το ρωτήσαν αν θα δοθεί η 13η σύνταξη, επειδή έχει ανέβει η Ελλάδα και επειδή τα μνημόνια είναι πίσω μας και βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά έχουν μείνει οι ρήτρες των μνημονίων. Οπότε, τι νόημα έχει να βγεις από κάπου όταν σου έχουν κόψει μισθούς, δικαιώματα και οτιδήποτε άλλο. Και απάντησε ως εξής. Είμαι θειασότης της άποψης ότι οι πολιτικοί είναι εδώ για να λένε την αλήθεια. Μπράβο! Και τιμολογικά η αλήθεια είναι η πάλη της μνήμης με τη λύθη, να μην ξεχνάς. Γι' αυτό και πρέπει να αναφερόμαστε στο παρελθόν. 8 δις κάνει αυτό. 5 δισεκατομμύρια κάνει 13η και 14η σύνταξη. Κοντά 3 δισεκατομμύρια κάνει ο 13ος και ο 14ος μισθός. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Έστω ότι υπήρχαν, θα ήταν η σωστή ενέργεια να πάμε και να τα διοχετεύσουμε όλα σε αυτή την κατεύθυνση? Σας απαντώ, όχι. Μπράβο! Γιατί η δουλειά της κυβέρνησης είναι να κάνει αναπτυξιακή και κοινωνική προτεραιοποίηση. Δεν θα μπορούσε να τα βάλει όλα σε μια κατεύθυνση. Γιατί τότε, τι θα απαντούσαμε στον νέο άνθρωπο που σήμερα βρίσκεται στο νίκη, είναι χαμηλόμισθος, είναι στον κατώτατο μισθό και θέλει να ξεκινήσει την οικογένειά του? Πρέπει δηλαδή συνολικά σε όλα τα μέτρα που θα λάβουμε, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου που θα έχουμε, να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε, να στηρίξουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Να το πω απλά, να πάνε όσο πιο πολλά γίνεται σε όσο πιο πολλούς. Το είπα απλά, να πάνε όσο πιο πολλά γίνεται σε όσο πιο πολλούς. Τι ωραία που τα λέει. Εδώ λέει ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά στους φτωχούς, γιατί θέλουμε να κοιτάξουμε τους φτωχούς. Έτσι ακριβώς το είπε. Δεν μπορούμε να δώσουμε 13η, 14η, αυτά που κόψανε και τα παίρναμε κάποτε, τα οποία γύριζαν ξανά στην αγορά, δηλαδή πάλι σε ΦΠΑ που το κράτος θα ωφεληθεί. Αλλά θα τα δώσουμε σε αυτούς που δεν έχουν ενίκεια. Ή επειδή δεν έχουν άνθρωποι να πληρώσουν ενίκιο, δεν μπορούν να βλέπουν ότι τα δίνουμε σε αυτούς που τα δικαιούνται και πρέπει να πάρουν το 13ο και το 14ο μισθό, που είναι οι ίδιοι που πληρώνουν τα ενίκια, που τα έχουν φτάσει τα ενίκια στον ουρανό και. Και άρα το γνωμικό και ο μπούσουλας της κυβέρνησης είναι πολλά σε πολλούς. Τα κέρδη των επιχειρήσεων, οι εισηγμένες εταιρείες, επειδή δίνει πολλά σε πολλούς αυτή η κυβέρνηση, οι εισηγμένες εταιρείες στο πρώτο εξάμηνο του 2024 είχαν 15,55% αύξηση, 5,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης των τελευταίων 18 ετών. Επειδή είναι μια κυβέρνηση που θέλει να δώσει πολλά σε πολλούς, δεν μπορεί να δώσει το 13ο και το 14ο, όμως αυτούς δίνει έσοδα, κάνοντας τα στραβά μάτια και κόβοντας από τους άλλους, από τους από κάτω, στους οποίους θα πείτε τώρα κάποιοι να έδωσε χτες, ανακοίνωσε προχτές, τον κατώτατο μισθό, αύξηση που θα είναι 50 μεικτά, 34 καθαρά, 34 ευρώ το μήνα, 1 ευρώ και κάτι τη μέρα. Όμως έτσι αλλάζουν κλίμακα όλοι αυτοί οι χαμηλοί και πάνε στην άλλη κλίμακα και εκεί που πλήρωνε 137 ευρώ φόρο το χρόνο, τώρα θα πληρώνουν 270 ευρώ το χρόνο. Πολύ καλό, καλά τα λέει. Παίρνουμε από τους πολλούς για να δίνουμε στους πολλούς. Μια χαρά το έχει κωδικοποιήσει και τον νοιάζουν αυτοί που δεν μπορούν να βρουν σπίτι με ενίκιο και οι φτωχοί, αλλά δεν μπορούν να δώσουν στους φτωχούς όμως την αύξηση που δικαιούνται και την είχαν και τους την κόψανε για να σώσουμε τις τράπεζες. Οι οποίες τράπεζες είναι μεταξύ αυτών που θησαυρίζουν. Ωραίο όλο αυτό. Μπράβο στον Πιερακάκη. Τα κομμούνια ίσως είναι μια κάποια λύση. Εδώ με Μαρτίνα Παγώνη στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, όλοι μαζί για μια δυνατή νίκη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμπουκλάς τον Γιόνι. Καλά πλάκα κάνετε πρωί πρωί. Εμβολιοκολοτρυπημένα κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Κουνούμια, κουνούμια. Θα τους λιώσω. Κουνούμια, είμαι προληπτική. Δεν μπορώ πρωί-πρωί. Είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι να προσβάλλετε. Σας παρακαλώ. Τον Ελληνοφρένεια με τα κουνούμαλα της Ελληνοφρένειας 2.11.10.80.8.80 συλληπιτήρια για την ήττα της Παγώνη. Δέχεται μέσα ένας ματατζής όπως θέλεις από την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 2.11.10.80.8.80 το τηλέφωνο συλληπιτηρίων. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitika.gr η ηλεκτρονική διεύθυνση. Βλέπω εγώ εδώ μηνύματα που στέλνετε. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ στον ήχο. Ρυθμίζει, πατάει τα κουμπιά. Φεύγει ο πρώτος λαός. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλησπέρα, καλά. Τι θα γίνει με αυτούς τους μαλάκες εκεί πάνω. Πόσο ψηλά θα μας ανεβάσουν πια. Έχουμε αρχίσει και ξερνάμε τα αυτιά. Θα τους το πεις καθόλου. Θα τους το πω, αλλά και εμείς όλο βγαίνουμε για να πάμε ψηλά. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που διαδήλωσαν είχαν το αντίθετο αίτημα. Να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα. Ψηλά, εμείς φταίμε. Όλο απαιτούμε πιο ψηλά. Α, σου πω κάτι. Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς. Γιατί. Την προηγούμενη Τετάρτη ήμουν στο Σταυρό και ήθελα να σου πω ότι ήσουν πραγματικά καταπληκτικός. Ήμουν και το μόνο κουνούμαλο, δεν ξέρω, κατέβηκες και με είδες. Α, σε είδα, ναι. Και μου έπισε στο μουσάκι που είχε σκληρό το κρυκάκι. Σε χάιδεψα λίγο, να θυμάμαι. Λοιπόν, ήσουν πραγματικά πολύ καλός, είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Είχα και ένα δωράκι να σου δώσω. Γιατί δεν το δώσε λίγη αυτό. Δεν ήρθα, γιατί δεν μπορούσα να φύγω να πάω στη Δανία του Βορρά την ίδια νύχτα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, μιας και μου το έφερες τώρα, μιας και μου το έβαλες στο στόμα, αυτή την Τετάρτη τελευταία παράσταση στην Αθήνα. Καλά να περάσετε με τον Άντζελο. Με καλεσμένο τον Άγγελο Σπηλιόπουλο, τελευταία παράσταση στην Αθήνα την Τετάρτη, την Πέμπτη παίζουμε Πάτρα, Παρασκευή Γιάννενα, Σάββατο Κέρκυρα. Θα κατέβεις καθόλου Ηράκλειο. Κατέβηκα. Θα κατέβηκες πριν, θα ξανακατέβεις τώρα καλοκαίρι, πιθανά αλλού από την Κρήτη. Μπορεί, κάτι συζητάμε, θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Δανία του Βορρά, λοιπόν, που λες, πήγα να μάθω πώς να φτιάχνουν μπακαλιάρο σκορδαλιά. Οχ, και. Και παστίσιο, γιατί τα βελανίδια μας τα έχουν δώσει αυτή και τα τρώμε τώρα συνέχεια. Παστίσιο που φτουράει να μάθεις να κάνουν. Μόνο από αυτό. Μπακαλιάρο σκορδαλιά, ταραμοσαλάτα, παστίσιο που φτουράει. Η πλάκα είναι ότι κάνανε και δύο κόρες εκεί και η μία με αξίωσε και με έκανε παππού στα 51 μου χρόνια πριν από λίγους μήνες. Να το. Θα ήθελα να του πω κάτι για αυτόν. Μπορεί να γράψω και κάποιο email κάποια στιγμή στο σταθμό σας εκεί με στο Ελληνοφρένεια ή στο προσωπικό του Θύμιου, γιατί κάπου το έχω βρει από ένα κοινό γνωστό. Είναι για άλλα δύο τρένα που είναι προδιαγραμμένα να συγκρουστούν. Είναι πάνω στην ίδια ράγα εδώ και χρόνια, ρε γάμο του. Ποια τρένα? Το ένα είναι μαύρο, κατά μαύρο. Καρβουνιάρης, αλλά στολισμένος, όμορφος απ' έξω. Και κουβαλάει όλους αυτούς τους καριόλιδες, τους φασίστες, τους ολιγάρχες και τα σκυλιά τους. Όλους αυτούς τους πρόθυμους ηλίθιους, να πούμε, που φαντάζεσαι θα γίνουν και αυτοί βεζίριδες στη θέση του βεζίρι. Και το μόνο που κάνουν να πίνουν το αίμα το δικό μας το λαό της γης, τους πουλάνε ψεύτικα για πατήντα όνειρα. Ελπίζω το εγγόνι μου να μην μπει σε αυτό το τρένο ποτέ, γιατί τα εισιτήρια είναι ακριβά. Να στο τέλος τους πετάνε μέσα στα κάρβουνα για να κινηθεί το γάμο τρένο τους. Ναι, έλα φίλε. Έλα. Γιατί αργείς να το σηκώσεις? Γιατί ήθελα να σε ψήσω λίγο. Καλά έκανες. Το ξέρω. Άκουσέ με τώρα, φίλε μου. Πες μου. Σαν έρθει η ώρα της πορείας, πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός. Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού τους η φωνή. Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός. Είπε πριν για μια εκατοστή χρόνια ο Μπρέχ. Αυτό πάει σε αυτά τα παιδάκια εκεί, τα κάτι ξυρισμένα κεφάλια εκεί και κάτι παιδάκια εκεί που κάνουν βήμα και προχωράνε και πάνε και λένε και φωνάζουν συνθήματα και καλά κάνουν, ξέρω εγώ κλπ. Έστω και ένα θα το πιάσει αυτό που ο Μπρέχ κέρδος θα είναι. Και ένας που ακούει αυτή τη στιγμή και φωνάζει και στέλνει μηνύματα στον Θύμιο γιατί λες έτσι για την πόλη και για τα τέτοια. Αν το πιάσει αυτό, κέρδος θα είναι. Από εκεί και πέρα ένα πράγμα να ξέρετε ότι sacralization of the room. Sacralization of the room. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Μπράβο. Στο τέλος, sacralization of the room. Τα υπόλοιπα του Brecht, εντάξει, είναι για. Ε, τώρα άσε τον Brecht, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Άσε τώρα, αυτά τα μου ήρθε εμένα τώρα. Ποιο θα πάει στις επόμενες γενιές? Ο Brecht θα πάει, η Βούλτεμπς θα πάει. Μ' άρεσε που κολλήσατε του Μαρίνου το τραγούδι που λέει και μια τρελή και κάτι. Sacralization of the room, τέλος. Αυτό. Κι άιντε πάλι η έλαση προαιώνων, μια φωνή των μεγαφώνων, μια τρελή. Sacralization of the room. Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Εγώ αυτή τη συμπορία της μιζέριας θα την πολεμήσω. Θα μου κλάσει τον γιον. Και να κάνουμε το σταυρό μας. Να πάει καλά ο Τραμπ και ο Πούτιν και η ελληνική λύση για να σωθεί η Ελλάδα. Το τρίπτυχο. Τραμπ, Πούτιν. Ελληνική λύση. Ελληνική λύση. Η μοναδική λύση. Ωραίο τρίπτυχο. Είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο, επικαιροποιημένο. Οπότε μακάρι να υλοποιηθεί και αυτό. Η ζωή δεν έχουμε θέμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί. Τι ακριβώς είναι αριστερό. Υπάρχουν πολλές αριστερές δυνάμεις. Όλοι δηλώνουν αριστεροί, αλλά θέλουν καπιταλισμό. Όλοι αυτοί που λένε ότι είναι αριστεροί. Φανατικά όμως καπιταλισμό. Υπογραφούν και μνημόνια, άμα χρειαστεί. Και βγαίνει ο Κασελάκης. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Και διαπιστώνει αυτό το μπέρδεμα στην αριστερά. Καρχάς η κοινωνία σήμερα αισθάνεται μπερδεμένη για το τι πάει να πει αριστερή ιδέα, προοδευτική ιδέα ή κοινωνική ιδέα όσον αφορά στην εφαρμοστέα πολιτική. Υπάρχει ξεκάθαρα μια πολιτισμική κληρονομιά από την αριστερά, την οποία τιμά και προσωπικά με εμπνέει και είναι τιμή μου που έχουμε πολλούς αγωνιστές από τους αγώνες για την ελευθερία και την ισότητα και δημοκρατία στη χώρα μας, που είναι μέλη του κινήματος δημοκρατίας και δίπλα μου. Δεν είναι λογικό να έχουν μπέρδεμα για την αριστερά και κυρίως ο Κασελάκης δεν το διαπιστώνει αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικό με όλα αυτά που συμβαίνουν στο συγκεκριμένο χώρο να έχουν αριστερές ιδέες, να ενδιαφέρονται για τα χαμηλά εισοδήματα, για τα λαϊκά στρώματα και την ίδια ώρα να υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει φτιαχτεί για να υποστηρίξει τα λαϊκά στρώματα. Το ακριβώς αντίθετο γίνεται για να τα πετάει στα στρώματα αυτά τα λαϊκά. Άκουγα πριν έξω, είχα βγει, ο Αποστόλης μιλούσε με μια κυρία, θα την ακούσουμε τη Δευτέρα, που έκανε επίσκεψη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στον πρώτο όροφο, λέει, στην παθολογική κλινική και είδε σε όλο το διάδρομο κρεβάτια. Και λέει, μάλλον έχετε εφημερία. Ρώτησε, έχετε εφημερία? Όχι, λέει, έτσι είναι κάθε μέρα. Στο διάδρομο τα κρεβάτια, θάλαμος, θάλαμος, διάδρομος. Και τρέχαν, λέει, γιατροί πάνω κάτω, της έκανε πολύ εντύπωση, γιατί περίμενε ένα τέτοιο θέμα σε μέρα εφημερίας. Αλλά ήταν η κανονικότητα. Η κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η συμμορία της μιζέριας θα καταγγέλει και είναι ο υπουργός που ενδιαφέρεται για το λαό και τον βάζει στους διαδρόμους και στα ράτζα. Και εκείνη η μόνιμη νοσηλεία πια, κανονικά και με το νόμο. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστολή. Έλα, να σου πω ρε, έχουν καταργήσει, δεν πάνε πια παιδάκια στις φαρελάσεις. Πάνε, εντάξει, πάνε για ξαναμένοι ναύτες, αλλά πάνε και παιδάκια. Πάνε και παιδάκια. Αλλά δεν είδα να τους ενοχλεί που άρχισαν να φωνάζουν για μια το ένας και ο άλλος. Εκεί δηλαδή δεν είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Όχι, εκεί περνάει, εντάξει. Εκεί περνάει. Εκεί είναι το σηματάκι στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, το τρίγωνο φεύγει. Άμα είναι για την πατρίδα είναι αλλιώς. Άμα είναι χωρίς λόγο είναι το πρόβλημα. Ρε φίλε, κάθε χρόνο και χειρότερη γίνεται. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, θυμάμαι ρε παιδί μου, γινόταν παρελάς όταν ήμασταν κι εμείς παιδιά, ας πούμε. Αυτό το χάλι δεν το θυμάμαι, ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι να βγαίνουν τη φαντάρι και οι σχολές και να τραγουδάνε εθνικό ύμνο με γαϊδροφωνάρε. Λες και ο εθνικός ύμνος είναι. Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή κάθε χρόνο και χειρότερα το κάνουν. Κάθε χρόνο και πιο καραγκιοζηλίκη γίνεται. Ναι, μπράβο. Και έβγε. Ακροατής που εξυπνεί το Μητσοτάκη, σε απείλησε και σε εκβίασε. Απίστευτο. Να σου πω ρε, τι ρώτησε ο εισαγγελέας το μάρτυρα στη δίκη του Χρυσπίδη? Τι? Δεν άκουσε. Αν έκανε κάτι άλλο που του σηκώθηκε. Γιατί λέει του σηκώθηκε. Δηλαδή ο εισαγγελέας, τώρα και μιλάω σοβαρά, ο εισαγγελέας ξέρει ότι ο καθένας καυλώνει με το οτιδήποτε. Κάποιος, ας πούμε, που βλέπει ένα παιδάκι 5 ετών μπορεί να ερεθιστεί. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι είναι άρρωστος, αυτό σημαίνει. Μα ρωτάει το μάρτυρα γιατί ερεθίστηκε ο Φιλιππίδης για τον οποιοδήποτε. Οπότε λόγο μπορεί να ερεθιστεί. Είναι ερώτηση δηλαδή εισαγγελέα αυτή. Νομίζω να ήθελε να ερεθιστεί ο εισαγγελέας εκείνη την ώρα, γι' αυτό ψαχνόταν. Κάτι έψαχνε εκεί. Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την τέννη την ωραία. Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την τέννη την ωραία. Να σου πω κάτι, τι είπε ο Τραμ, ότι είμαστε ξεχωριστός λαός, ιδιαίτερος, κάτι τέτοιο δεν είπε? Ναι, είμαστε ιδιαίτερος λαός. Ναι, είμαστε χάπατα, ιδιαίτερος όμως. Εφόσον αγοράζουμε ένα κινητό αυτό με το μιλαράκι 1500 ευρώ και τους κοστίζει 100. Ποιο μιλαράκι, ούτε μιλαράκι δεν είναι, δαγκωμένο είναι, σκουλίκι έχει. Ούτε ολόκληρο μήλο δεν σου δίνει. Τους κοστίζει 100 και εμείς αγοράζουμε 1500. Εννοείται ότι είμαστε ιδιαίτεροι, έλα γεια. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Σοβιετικό αρκούδο εδώ. Οπα, μίσα, όχι. Ποιο είσαι? Σοβιετική Νετβέτ. Λοιπόν, θα σου πω. Να ρόντ, να γιασβησέ ή να βαϊνά. Δικό μα, ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν, να σου πω, μια και είναι λίγο τη μόδα από The Grace, σκέφτηκα μια ωραία υποδοχή να του κάνουμε στην Ομόνοια. Αντίστοιχη αυτή που του κάνανε κάτω. Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο. Έχω σκεφτεί αυτό, ξέρει, στα παιδιά του 1789 θα καταλάβουμε. Αυτό που είχε κάνει, ξέρει, ο Ροβεσκέρο και ο Μαρά. Κατάλαβε να το κάνουμε σε αυτό και στο σόι του. Βασικά, γλιτώσουμε από το ένα από τα δύο σόγια στην Ελλάδα. Τι λε εσύ? Έλα, Αποστολή. Έλα. Άκουσα τώρα τη Λουκά που σου έλεγε ότι σου δίνει αποκλειστικό. Ναι, ναι. Ψέματα λέει. Δεν ήταν αποκλειστικό, το είπε κι αλλού. Το είχε πει στον Τάκη την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξαναπήρε. Α, ποιο Τάκη. Σου είχα πει ότι βγαίνει στον Τάκη. Βγήκε δεύτερη φορά την Παρασκευή. Α, νόμιζα βγαίνει στον Δημήτρη Τάκη, το πήγε αλλού. Όχι, ε. Όχι στον Τάκη. Τα έχει πει στον Τάκη αυτά που σου είπε. Α, δεν μ' αρέσει αυτό. Και στον Τάκη του είπε ότι σου δίνω αποκλειστικό και σε σένα το ίδιο είπε. Αυτό που το δίνει κι αλλού δεν μπορώ. Βγαίνει συνέχεια στον Τάκη τώρα τελευταία. Μάλιστα. Και δεν την κλείνει ο Τάκης εκεί, δεν έχει αντεγιά, λέει ότι είναι γάβρος. Όχι, όταν άρχισε να βρίζει εγκληματίες και τα λοιπά, την έκλεισε τούτη φορά. Την πρώτη φορά την άφησε 12 λεπτά. Έμα, σου λέει και αυτός τώρα μην βρίσκει κανένα δικό μας, σωστό. Ω, μην βρίσκει τον Ολυμπιακό στον Τάκη, όλα ναι, καλά. Ναι, αυτό. Τι ομάδα είσαι, Λουκά? Κοιτάτε, δεν είμαι με καμία ομάδα προς... Α, δεν έχεις δικαίωμα. Αντελιά! Τι ομάδα είσαι, ρε Λουκά, το καλύτερο. Μου στέλνει εδώ μήνυμα από τον Αμπελοκήπου Σιλιάνα Κροάτρια και μου λέει το Σαββατοκυριακό κάνει το Πασχαλινό Μπαζάρ η Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. Δεν το λες, μου λέει εκεί, και στο θυμίζω εγώ. Βεβαίως το Σαββατοκύριακο έχουμε δύο Πασχαλινά Μπαζάρ στην Ηλιούπολη, όπως διαβάζω στο Ηλιούπολη Times. Το ένα είναι της Ζωοφιλικής Ένωσης, κάθε χρόνο κάνει και Χριστούγεννα και Πάσχα, στο πρώτο Λύκειο. Το άλλο είναι του Συλλόγου Γυναικών Ηλιούπολης, μέλος της ΣΟΓΕ, που το κάνει στο πρώτο Δημοτικό. Και την Κυριακή το. Όλα αυτά Ηλιούπολη. Την Κυριακή το απόγευμα, 7 ώρα με τη Νέα Ώρα, έχουμε συναυλία εμείς στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, δίπλα από την Κεντρική Πλατεία, για τα Τέμπη, Πλατεία Τέχνης. Έχουμε πει το πρόγραμμα. Όποιος θέλει, περνάει από εκεί. Θα έχει αλλάξει και η ώρα, θα έχει φως, ελπίζουμε. Να μην έχει συννεφιά δηλαδή μεγάλη και πολύ. Οπότε θα θυμηθούμε, θα διαδηλώσουμε. Θα αναπνεύσουμε, θα απαιτήσουμε οξυγόνο, θα απαιτήσουμε δικαιοσύνη και στην γειτονιά μας. Και τα μπαζάρ ταυτόχρονα γίνονται και τις δύο μέρες. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε παραγγελιές, αφιερώσεις όπως κάνουμε συνήθως. Κάθε Παρασκευή μετά διαφημίσεις. Μαγκαζίνο στις 2 με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τη Δευτέρα τα υπόλοιπα. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ πέρα βάλε το κλάμα που λένε οι διάφοροι σαντιδάκι και αυτό για τις τράπεζες. Να το πιστέψουν αυτοί οι μαλάκι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Περαστικά σας, παιδιά, γεια. Δεν θέλω να κάνω τώρα εδώ πέρα τον ήρωα εκ του ασφαλούς. Είμαι υπέρ του να έχουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, γιατί όταν δεν το είχαμε, καλέσαμε τους φορολογούμενους την περασμένη δεκαετία και βάλαν το χέρι στην τσέπη για να μην πέσουν οι τράπεζες. Αλλά από την άλλη πλευρά, ναι. Λες κάπου όπα. Όπα, ρε! Δηλαδή, κύριε, εντάξει. Προμηθείες, ναι, αλλά μην βγάζουμε και από την πήγα ξύγκη. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Επιτέλους το σήκωσε, Χιονάτη. Το σήκωσα, τι θες, Μπάλουρδο Χιονάτη. Μπάλουρδο Χιονάτη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, ρε εσύ, τι γίνεται στην Ελλαδάρα? Πού είσαι? Πού είμαι, στο Ηράκλειο, είμαι στην Κρήτη. Α, Ελλαδάρα και εσύ. Βλέπεις τον άλλο στη Μάνη να προσφωνεί δεγκρές, αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Τον πρίγκιπά μας, το μελλοντικό βασιλιά. Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο. Αφιέρωση γι' αυτό τον Γκρέκο Μασκαρά. Μήπως τον Ντεγκρέκο Μασκαρά? Δεν υπάρχει. Τροστιό υπάρχει όμως. Παράγκα φύρμα Γκρέκα. Τιμητικό δώρο στον πρίγκιπα Παύλο. Τέμπο Μουριέλα Αγκαρία. Υψηλότατε, με σεβασμό, συγκίνηση, αγάπη και περηφάνεια. Γκράντε Μαέστρο Καλαμπόρτζο. Και ευχαριστούμε και τον υψηλότατον Παύλον. Ράτσα Μπαρούφα ο μελέτα ιστορία. Μασκαρά. Μα έχω δει το επίθετο τη Ελλάδο. Μασκαρά, έχω μασκαρά. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω και η Μάνη. Sometimes I feel like a motherless child. A long, long way from home. A long αυτός που μιλάει τώρα, ο δεξιός, είναι υπαρκτό πρόσωπο ή μήπως είναι ο επιμηκητής? Υπάρχει περίπτωση να είναι ο επιμηκητής. Και να σου κάνει φάρσα, ε. Υπάρχει περίπτωση. Οκ, okay, για κάντε ένα, πώς το κάνεις το τεστ, το... Τον. Φαντάζομαι γνωρίσατε ποιος είμαι. Ο βρωμοδεξιός. Εντάξει. Θα προτιμούσα και το δεξιός. Για την αγγελία τηλεφωνώ από το AKM, το αξεσουάρ. Το περιοδικό που έχετε βάλει. Εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος ο γυμναστηριακός, χωρίς να τον γνωρίζω βέβαια, από αυτά που ακούω έχει πολύ σωστές τοποθετήσεις. Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκητή να πούμε. Ακόμα και το όνομα του Σαμαρά που αναφέρει και όλα αυτά. Είναι και αυτός δεξιός, μήπως. Δεν ξέρω. Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, αρέσει πολύ αυτό. Σας αρέσει πολύ, πάρτε σόβρακα. Πάρτε σόβρακα, δεν θα χωράει πουθενά μετά. Τόσο πολύ. Α, τόσο πολύ. Και ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Να πω κι εγώ μια φορά. Λέγε. Ψυχοτέκ, εσύ ζεις για τους άλλους. Εσύ ζεις μόνο για τους άλλους. Κινείσαι για τους άλλους. Δίνεσαι για τους άλλους. Εργάζεσαι για τους άλλους. Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά? Είμαι καλά. Μπράβο, ρε εσύ. Χτες κοιτάγατε, μπράβο και για την εκπομπή. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση στο Σπύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω πολύ καιρό να τον ακούσω. Μου λείπει από την ελληνοφρένεια. Λείπει, ε. Λοιπόν. Λείπει. Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Κάποιοι όμως δεν τον αντέχουνε. Να το δούμε κι αυτό. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για το Σπύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάνε. Λοιπόν, τον Γιώργο Αυτιά. Ένα απόσπασμα από μια εκπομπή, ξέρω εγώ, που έλεγε εκείνη και τα πολιτικά του. Γαλάζια τα σύνορα και να το πάρει χαμπάρι και ο Ερντογάν και η Ερντογανού και όλοι οι υπόλοιποι. Λέει, θα έρθω βράδυ, θα έρθω πρωί, θα έρθω νύχτα. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να έρθεις ποτέ, διότι τα Ραφάλ κάνουν ωραία σουβλάκια, λοιπόν, σταμάτα την μπλάκα. Μπατά, σουρκλέμε. Βάλτε τον λιγάκι από την παρουσίαση των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, μόλις επέστρεψα από την Αμερική και ο ελληνισμός της Αμερικής ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Σας μεταφέρω ένα μεγάλο μήνυμα. Όλος ο πλανήτης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Πατριώτες, σωθήκαμε. Βάλτε τον εκεί πέρα ένα απόσπασμα τρίτο, εκεί πέρα που ήταν στις Βρυξέλλες, μια λαϊκή. Ναι. Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με σαρά, 750 γραμμάρια, 15 ευρώ. Βρήκαμε επίσης λάδι Καλαμάτας, το ίδιο, 15 ευρώ. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ! Και από εκεί και πέρα, εδώ οι ελιές αυτές είναι το κιλό πόσο? 20 ευρώ. Φορτώστε! 20 ευρώ το κιλό, οι τσακιστές ελιές. Προλάβετε, φορτώστε, πάρτε τα! Και στο τέλος αυτό το George Sears που είχατε φτιάξει εσείς. Euro people, hi, how do you do? I am George Aftias, here, you know, the best παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης. I work at Sky, ουρανός, αν θυμάμαι καλά. Από την A Junior, I come from Samos. Have you been to Samos? 34 χρόνια I παλεύω every Σαββατοκύριακο. 4 συντάξεις, 4 παπουδάκια, 4 μπαμπόγριες. You καταλαβαίνετε what σημαίνει δε εξέλιξη αυτή. Sunday night, I took 300,000 ψήφους. From όλο τον πλανήτη. Whole planetis ψηφίζει New Δημοκρατία and George Αυτιάς. Now the οικονομία της χώρας is at my πλάτες. I will παλεύω για την Ελλαδίτσα μας. For the πατρίδα τη γλυκιά. Μαέστρο, παίξε τώρα Λούκα Γιόρκα. Πώς να μου βάλεις τα βραχιόλια στο λαιμό και πώς να με έχεις όλη μέρα κάτσε σηκώ. Here is Sky and George Αυτιάς. Τέλος. Για το γιορτασμό της σημερινής μέρας της ποίησης αφιερώνω το τράβα πάνω και πιο πάνω και ακόμα παραπάνω και θα δεις και το τζομπάνο. Πάνω πάνω και πιο πάνω και θα δεις και το τζομπάνο. Με λένε άξιστο, με λένε αγρίκο, με λένε άκουρο, με λένε άπλυτο, με λένε γιδοδοσκό. Και σε παρακαλώ τη Σκουνής. Κορίτσια κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα. Την άλλη Παρασκευή που θα είναι πάλι έτσι οι παραγγελίες θέλω τη ροκέτα των Ναϊόμι στο War Pigs. Κατάλαβες, θα το βρεις στην αρχή. Τη ροκιά όμως τον Ιαϊόμι. Γεια σου Αποστόλα ρε. Γεια, γεια. Και την άλλη που ήταν με τα νερά. Ποια νερά? Που σπάσαν οι λεκάνες. Στη Μαγούλα. Στη Μαγούλα. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα? Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά. Είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι? Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε ξέχι, μα γα***σου, μα***σου, γα***σου. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θριάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι. Κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι, ποιος είναι? Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο σ***. Τόσες προτάσεις κάνουμε. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη. Άρε γα***μένα μα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Μπορώ να συνδεθώ με την Ελεοφανία? Εδώ, συνδεδεμένος είστε, παρακαλώ. Μπορώ παρακαλώ να ζητήσω ένα τραγούδι? Για ζητήστε ένα τραγούδι. Για τα θύματα στο Τέμπι. Ο τίτλος στα αγγλικά είναι Sometime. Πώς είναι ο τίτλος? Τα αγγλικά μου δεν είναι και τόσο καλά, ελπίζω να συνοηθούμε. Sometime. Ναι. I feel. Ναι. Like. Ναι. A motherless child. Καλά, οκ. Okay. Κάποιες φορές αισθάνομαι σαν μητέρα χωρίς παιδί. Εγώ αισθάνθηκα σαν τη βούλτεψη. Τώρα, τέλος πάντων, κατάλαβα. Σακραλιζέψον of the room. Ναι, από ένα γκρουπ από μαύρες κυρίες. Είναι παλιό το τραγούδι, κατά το 50 εποχή. Λέγεται Clara Ward. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Αχιλλέας από Ρέθυμνο. Α, θα μπορούσε και από Κάιρο. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα. Θα κάνουμε μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για πες. Την ερώτηση κρίσεως του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ρώτησα το σκύλο μου το Ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτοκτονάς ή κάτι σκέτικο. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό.